RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 marca, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zeglewski. Zapraszamy na serwis Trójki. CBA zatrzymało 4 osoby w sprawie wyłudzenia blisko 29 milionów złotych. Chodzi o fałszywe umowy i faktury na szkodę firmy budowlanej z branży kolejowej. Chuligani, tak o protestujących wczoraj w Warszawie rolnikach z Agrounii mówi szef MSWiA. Kiedy Wielka Brytania opuści Unię? Wciąż nie wiadomo. Dziś kolejne głosowanie w Izbie Gmin. Agenci CBA zatrzymali 4 osoby w sprawie wyłudzenia prawie 29 milionów złotych na szkodę firmy specjalizującej się w budowie i remontach infrastruktury kolejowej. Chodzi o wystawianie fikcyjnych umów i faktur. Według nieoficjalnych informacji portalu TVP Info i Polskiej Agencji Prasowej wśród zatrzymanych jest wydawca tygodnika Wprost oraz Do Rzeczy Michał L. Jak informuje CBA, zatrzymani we wrocławskiej prokuraturze mają usłyszeć zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień, działania na szkodę spółki i fałszowania dokumentacji. W tej sprawie w kwietniu 2017 roku CBA zatrzymało już 5 osób. Łącznie w sprawie jest 22 podejrzanych. To był niezapowiedziany protest, za który organizatorzy muszą ponieść konsekwencje. Tak mówił w Trójce szef MSWiA Joachim Brudziński, a mówił o wczorajszej manifestacji rolników w Warszawie. Minister powtórzył swoje wczorajsze słowa o chuliganerii, która sprowadziła realne zagrożenie. Ktoś, kto się na to zdecydował, w mojej opinii, jest chuliganem i to skrajnie nieodpowiedzialnym, bo sprowadza realne zagrożenie zdrowia i życia na innych uczestników ruchu drogowego. Czy szef Agrounii jest chuliganem? Bo zapowiada, że takie protesty będą się powtarzać. To mogę zapewnić pana Kołodziejczaka, że musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Wczoraj rano rolnicy związani z Agrounią zablokowali plac Zawiszy w centrum Warszawy. Na jezdni wysypali jabłka, podpalili opony, na torach tramwajowych położyli świnie. Jak tłumaczą, chcą między innymi, żeby w supermarketach było więcej produktów z Polski, żeby były dokładne oznaczenia, skąd pochodzi żywność. Policja zatrzymała 8 osób, kolejne kilkadziesiąt zostało wylegitymowanych. Policja przegląda zapisy z kamer miejskiego monitoringu. Co chce osiągnąć polska dyplomacja w najbliższych miesiącach? O tym będzie mówił w Sejmie minister spraw zagranicznych. Obrady właśnie się zaczynają. Jacek Czaputowicz wygłosi ekspozę. Czego możemy się spodziewać? O tym Karol Surówka. Ważnym punktem wystąpienia Jacka Czaputowicza ma być relacja Polski z NATO. Na jakim etapie jest zwiększanie współpracy z krajami alianckimi i jak będzie wyglądała dalsza obecność wojsk sojuszu w Polsce? Ma też być mowa o przyszłości Europy w związku ze zbliżającymi się eurowyborami i Brexitem, nad którym w tym tygodniu głosuje brytyjska Izba Gmin. Jacek Czaputowicz ma też podsumować 2018 rok w polskiej dyplomacji. Po jego wystąpieniu odbędzie się debata, w której szef MSZ-u będzie odpowiadał na pytania posłów. Wystąpienie w Sejmie ministra spraw zagranicznych, w którym przekazywane są priorytety polskiej polityki zagranicznej, odbywa się w Sejmie co roku. Karol Surówka, Polskie Radio. Ekspoze szefa polskiej dyplomacji słuchał będzie prezydent. Zaplanowano kilkugodzinną debatę. 29 marca, kilkanaście dni, czy może kilka miesięcy później, brytyjscy posłowie mają dziś zdecydować, czy przełożyć Brexit. Posłom nie podoba się umowa wynegocjowana przez Theresę May, ale nie chcą także wyjścia z Unii bez umowy. Polityczny impas na Wyspach trwa. Co dalej? O tym nasz korespondent w Londynie, Adam Dąbrowski. Rząd mówi o dwóch wariantach. Premier w jasny sposób zagroziła posłom. Jeżeli nie przyjmiecie mojej umowy, musicie się liczyć z długim, wielomiesięcznym opóźnieniem, z koniecznością podania Unii jasnego powodu dla tej zwłoki, no i ze zorganizowaniem majowych wyborów europejskich. Jak posłowie mogliby tego uniknąć? Tu wariant drugi. Theresa May daje sygnał. Moje porozumienie ciągle jest na stole. Dwukrotnie premier nie udało się go w Izbie Gmin przeforsować, ale z tekstu dzisiejszego projektu uchwały wynika, że jeżeli do 20 marca posłowie poprą umowę, a umowa Theresa May jest obecnie jedynym możliwym porozumieniem, to Brexit odroczony będzie tylko o 3 miesiące. Będzie to odroczenie techniczne, tak by dopiąć na ostatni guzik formalności. To oznacza, że prawdopodobnie Theresa May położy przed posłami swoje porozumienie po raz trzeci. Są pierwsze sygnały, że niektórzy dotychczasowi buntownicy mogą zmienić zdanie, choćby dlatego, że obawiają się, że Brexit odraczany będzie w nieskończoność. Kluczowa jest jednak skala. Ostatnio no umowie powiedziało niemal 150 członków Izby Gmin. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Trójce pora już na wiadomości sportowe. A przygotował je Mateusz Fusiarz. Komplet ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów już znamy. To kolejno Ajax, Tottenham, Porto, oba Manchestery, Juventus, Barcelona i Liverpool. Teraz czas, abyśmy poznali też tych, którzy znajdą się w najlepszej ósemce Ligi Europy. O jedno z miejsc walczy Napoli, które dzisiaj postara się utrzymać zaliczkę z wygranego 3-0 meczu z RB Salzburg. tra zero buon risultato. 3-0 to dobry wynik, ale nie będziemy o tym myśleć. Będziemy się starać zagrać najlepiej, jak potrafimy i wygrać. Nie przyjechaliśmy tu kalkulować. Przyjechaliśmy zapewnić sobie awans do następnej rundy. Giocare al meglio e passare il turno. Ancelotti, pytany, kto zagra w ataku, powiedział, że na pewno będzie to Arkadiusz Milik, a decyzja o tym, kto mu będzie towarzyszył, zapadnie przed meczem. Powinien również wystąpić Piotr Zieliński. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Ciekawie zapowiada się też spotkanie Arsenalu z Rennes. Kanonierzy przegrali pierwszy mecz 1-3. To spotkanie o 21:00. Napoli z Salzburgiem wyjdzie na boisko o 18:55. O 17:00 konkurs skoków w Trondheim, ostatni w tym sezonie na dużej skoczni. W Norwegii na Row Air Polakom idzie jak po grudzie, na razie bez podium. We wczorajszych kwalifikacjach jednak Dawid Kubacki był trzeci, a to może dobrze wróżyć przed dzisiejszymi zawodami. Całkiem fajny poziom tych skoków, no i odległości też dużo lepsze, więc bardzo przyjemnie się tutaj latało. W tych kwalifikacjach było troszeczkę wiaterku pod narty, jednak ten wiaterek jak podpiera, to te metry szybciej uciekają. Teraz z uśmiechem na twarzy walczymy dalej. Powiedział Dawid Kubacki w Eurosporcie. W klasyfikacji generalnej cyklu Row Air prowadzi Stefan Kraft, a najlepszy z Polaków Kamil Stoch jest teraz szósty. Dziś nie odpoczywają także kolarze. We Francji piąty etap wyścigu Paryż-Nicea, jazda indywidualna na czas. W generalce prowadzi Michał Kwiatkowski. Michał czasówkę potrafi pojechać dobrze i taką krótką wydaje mi się, że też potrafi jechać świetnie. No pojechał bardzo dobre ostatnie mistrzostwa świata na czas. Widać, że on nad tą jazdą na czas też cały czas pracuje. Zależy ile sekund tam urwie na tej czasówce do swoich najgroźniejszych rywali. Później na podjeździe też różnie może być. Jest przygotowany, no przyjechał ten wyścig wygrać. Gdzieś tam powiedział w jakimś wywiadzie, że przyjechaliśmy ten wyścig wygrać, my jako drużyna. Zakładam, że scenariusz optymistyczny dla nas się spełni. Mówił były kolarz Bartosz Huzarski. Dziś także drugi etap włoskiego Tirreno Adriatico. Nie wiemy, czy na starcie pojawi się Rafał Majka, który wczoraj miał wypadek. Kibic, który niespodziewanie wtargnął na trasę, wszedł mu pod koła. W swoich mediach społecznościowych Majka napisał, że potrzebuje trochę więcej czasu, by w pełni ocenić swój stan. A serwis skończymy koszykówką. Golden State Warriors po 3 porażkach w tym sezonie w bezpośrednich meczach w końcu się przełamali i pokonali Houston Rockets 106-104. A warto zaznaczyć, że mistrzowie NBA musieli radzić sobie bez Kevina Durant. Sponsorem audycji jest producent klocków hamulcowych Tomex. W całym kraju dziś pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na pogórzu i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu, miejscami burze. I wszędzie dość silny wiatr osiągający nad morzem i w górach do 70 km na godzinę. Na termometrach 4 stopnie będą na Podlasiu, 8 w centrum i 10 na Dolnym i Górnym Śląsku. Sponsorem audycji był producent klocków hamulcowych Tomex. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro niesamowite promocje! Nawet 5 rat gratis! Lub drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty produkt aż 77% taniej! Promocje na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Panowie, dzisiaj zróbmy coś wielkiego. Ja już zrobiłem. Wielkie rabaty. Urządź salon marzeń do 50% taniej. W promocji tysiące produktów. Tylko do 28 marca. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Bolące zatoki, zapchany nos. Zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast, a samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Marian, a co to? Nowy laptop? No, kupiłem. I zapłaciłem tylko połowę.

Agnieszka powiedziała, że dzisiaj dzień z wyjątkowo niskim ciśnieniem, więc tytuł piosenki może być zasadny. Where is my mind? Pixies. Rozpoczynają nasze czwartkowe spotkanie do południa. Kwadrans po dziewiątej. What's been happening? Uciekliśmy dzisiaj z hotelu Spokój, z płyty Tranquility Base Hotel and Casino i wróciliśmy na płytę poprzednią, na AM, znakomity album Arctic Monkeys. Ale teraz sięgamy po płytę nową. I siedzę teraz, i patrzę teraz, jak robisz robota, taniec wśród gwiazd. Jak jakiś student, ja tańczę teraz. Wykręcam żarówki, bujam zad, bo moje łóżko jest już posłane. Idealne Himalaje i będę śnił o tobie przy mnie, bo wtedy świat się z deka wygnie. To jest mój perfekcyjny świat, nie ma w nim pęknięć ani wad. Mój sweter jest różowy, mój sweter jest kultowy, mój perfekcyjny świat. Dotknij perfekcyjny świat i idziesz, kończysz tak jak ja. Mój świat jest kolorowy, mój świat jest luksusowy, jestem tu ja, ja, ja, ja, ja. Chodź i dotknij teraz perfekcyjny świat. Chodź i dotknij teraz. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. I zdjęcie teraz. Tak ładnie.

Teraz klasa C limuzyna w ofercie Lease and Drive już od 1243 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty wstępnej, tylko 1% ceny miesięcznie. Najlepsza oferta na samochody dostępne od ręki. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyżgania, dzień dobry. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Witam, panie Adamie. Dzień dobry. Brexit. Będzie czy nie będzie, panie Adamie? Pytanie zadawane po raz kolejny w tym miejscu o tej porze, ale mam wrażenie, że zasadne, ponieważ to, co się dzieje na Wyspach Brytyjskich, niesamowita historia, niesamowity dramat. Najnowsza odsłona tego dramatu, najnowszy akt jest taki, że Izba Gmin zagłosowała przeciw twardemu Brexitowi niewielką większością głosów. To wczoraj, dzisiaj kolejne głosowanie, czy wydłużać, czy poprosić o wydłużenie czasu, no właściwie na co? No na to, żeby się znowu zastanowić, jak z tej Unii wychodzić. 29 marca Brexit ma się dokonać. Pewnie będą chcieli, by przedłużyć ten termin. A może w ogóle nie będzie Brexitu? Każdy scenariusz, prawdę mówiąc, jest możliwy. I ja muszę powiedzieć, że z podziwem obserwuję zachowanie Unii Europejskiej. Bo oni jedyni zachowują spokój. Natomiast Anglicy zwariowali, no po prostu. No oni się zapętlili już tak strasznie, że sami zdaje się, że nie wiedzą, o co im chodzi. Czyli wewnętrzna gra polityczna została przedłożona nad interesy kraju. Społeczne, gospodarcze, polityczne, militarne, wszystkie. I to jest niepojęta historia. Jak można doprowadzić do takiej sytuacji? Czyli dzisiaj politycy stali się zakładnikami swoich politycznych gier, a nie realizatorami wyznaczonych celów politycznych. A myśli pan, panie Adamie, użyję staropolskich określeń, traderzy na Forexie cieszą się z tego, że tak duża płynność na rynku walutowym, mówiąc krótko, ci, którzy handlują walutami, są radośni, dużo się dzieje, są duże wahania, to jest potencjał. Ale to jak na razie to zamieszanie polityczne na rynku finansowym się stosunkowo mało odbija, wręcz przeciwnie, zarabiają, fund bardzo dobrze stoi i wszystko jest jakby logiczne jeszcze. Z tego powodu, że nikt nic nie jest w stanie przewidzieć. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zarządził uziemienie wszystkich samolotów typu Boeing 737 MAX 8 i MAX 9. To takie nowe, świetnie sprzedające się podobno maszyny tej amerykańskiej spółki. W Stanach Zjednoczonych tego typu maszyny mają w swojej flocie linie lotnicze takie jak American Airlines, United Airlines i Southwest Airlines. I to był kraj, który obok Panamy był ostatnim mającym w swojej flocie te maszyny, który do tej pory nie zamknął przestrzeni powietrznej dla tych samolotów. Donald Trump w swoim stylu poprosił, by nie latały. Najpierw napisał, że trzeba uprościć, tak, samoloty. To jest zbyt skomplikowane. Tak, że to piloci powinni latać. Ostateczna decyzja powinna należeć do pilota, a nie do komputerów. Tak, tak akurat jest w Airbusach, europejskich maszynach. Będzie jednak bardziej chyba mechaniczne, z tego co pamiętam. Natomiast ostatecznie powiedział, że to jest świetna firma, która na pewno poradzi sobie z tym kryzysem. No bo to jest chyba kryzys. No jest kryzys i to zadziwiające, że to się tak przeciąga, bo to poważna sprawa. Tam coś się musiało wydarzyć w tych systemach. Mówią software, oprogramowanie. Tak, ale software to przecież można poprawić w ciągu 24 godzin, więc coś tam jest na rzeczy z tym problemem. No bo dwie katastrofy w ostatnich miesiącach konkretnej maszyny. Ale tu dla Boeinga to problem jest innej natury, że oni mają w portfelu zamówionych 5000 tych samolotów, a teraz co będzie z tym portfelem, jeżeli okaże się, że ta usterka jest jakaś poważniejsza i w jakim tempie i jak skutecznie zostanie wyeliminowana. Dziennik Gazeta Prawna informuje o tym, że przesuwamy się, proszę państwa, na zachód, przynajmniej symbolicznie. Wydatki na żywność stanowiły w ubiegłym roku nieco ponad 16% koszyka konsumpcji towarów i usług przeciętnego Polaka. To dane Eurostatu. Udział żywności spadł do najniższego poziomu w historii. Co to właściwie, panie Adamie, oznacza? Dlaczego warto przywiązywać wagę do takiej informacji? Po pierwsze, zmienia się model życia. A właśnie. I to jest już pierwszy krok w kierunku zmiany upodobań dodatkowych. Te mniej rozwinięte kraje zwykle na żywność przeciętnie wydają dużo więcej. Tak jest. I to jest plus nasz. Natomiast ciągle jeszcze w systemie funkcjonowania na rynku gastronomicznym, no jesteśmy daleko w tyle. A, mówi pan o jedzeniu na mieście. Tak jest. Więc tutaj jeszcze musimy się troszkę bardziej rozwinąć w szybszym tempie. Natomiast interesujące w tych statystykach jest to, że w odróżnieniu na przykład od państw zachodniej Europy, nasze koszta miesięczne w postaci mieszkania, usług transportowych i wszystkiego tego mniej ważą w tym portfelu niż jest to na zachodzie. Czyli dla nas życie jest jednak nieco tańsze. Ale droższe, proszę państwa, będą drogi i linie kolejowe budowane w Polsce. Informuje o tym Rzeczpospolita dzisiaj na pierwszej stronie w artykule pod wiele mówiącym tytułem Dopłaty na drogie drogi. Oferty w przetargach na budowę dróg i modernizację linii kolejowych, jak czytamy, przebijają kosztorysy inwestorskie i rząd będzie musiał znaleźć dodatkowe pieniądze. No, żeby wydać unijne dotacje, trzeba będzie, bo to nie jest tak, że Unia daje nam 100%, zawsze trzeba wkładu własnego. Jeśli będziemy chcieli wydać unijne pieniądze, będziemy musieli ten wkład własny umieścić. No i on jest coraz wyższy, bo się okazuje, że no co drożej, robocizna, panie Adamie, drożej. I oczywiście materiały, no właśnie. No ale to jest nasza wina, dlatego że jeśli w rozbudowie infrastruktury drogowej byliśmy dość skuteczni i efektywni, o tyle kolejowo żeśmy zaniedbali przez lata. No trochę to było zapomniane. Tak, i teraz usiłujemy to jakoś ogarnąć i nadgonić zaległości, bo perspektywa finansowa się kończy i trzeba zdążyć. No ale trochę widać, jak to się dzieje, bo przecież w tej chwili główne szlaki kolejowe w Polsce są praktycznie mówiąc sparaliżowane. Nie, z Warszawy już nie ma gdzie, w jakim kierunku pojechać bezpiecznie i szybko. No może w Gdańsku, do Gdańska jeszcze pół biedy, chociaż już teraz też nie. No ale podobno 200 km na godzinę do Gdańska z Warszawy. Kiedyś na Katowickiej też były takie jeszcze szybkości kolejowe i to nie było nic nadzwyczajnego. Także tutaj, żeby zapobiec zagrożeniom realizacji tych inwestycji, oni muszą te przetargi, kontrakty podpisywać, dlatego że nie ma wyboru, bo jeżeli odwołują jeden, no to wszystko się przeciąga, odkłada w czasie i ten, a czas ucieka, nie ma siły. Więc trzeba do tego dopłacić, niestety. A propos płacenia, Bankier.pl informuje, że w 2017, no takie są najnowsze dane Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, w polskich bankach 9 osób zarobiło powyżej miliona euro. I sama informacja, być może niewiele państwu mówi, w zestawieniu z tym, ile było milionerów pracujących w sektorze bankowym na rynku brytyjskim, to być może coś już państwu powie, bo u nas 9 takich milionerów, a w Wielkiej Brytanii 3,5 tysiąca. Myśmy marzyli zawsze, żeby rolę Centrum Finansowego Europy przenieść z Londynu do Warszawy. Zwłaszcza dlatego cieszyliśmy się na Brexicie. Tak. No ale te plany zdaje się, że możemy już zmienić. No ale jak na nasz mały relatywnie rynek finansowy, to tych 9 kryzysów to nie jest tak mało. To trzeba patrzeć po wielkości obrotów tych jednostek finansowych, a ich za dużo, takich dużych za dużo w Polsce nie ma. 1 milion euro rocznie. Euro, podkreślam. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Patryc Józwierzga, do usłyszenia o 16. Zapraszamy do reklamy. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V, dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med, bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Och, ależ to jest płyta. Everything Not Saved Will Be Lost Part 1. Nowy album Falls i z niego przed chwilą White Onions. Państwo piszą i tematem numer jeden dzisiejszej korespondencji jest Agnieszka miała rację. Where is my mind? Anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem na Facebooku, jestem na Instagramie, ale zamiast kolejnej kawy mamy dla Państwa dziś kolejne piosenki. Third Eye, Florence and the Machine. No i posypały się listy. Wiedziałam, no wiedziałam przecież. Jutro kolejny koncert Florence and the Machine w Polsce i te listy, które się posypały, to od wszystkich, którzy już nie mogą się tego koncertu doczekać, ponieważ na niego się wybierają. Jestem ciekawa, czy wśród tych, którzy jutro zobaczą Florence w Łodzi, są ci, którzy zobaczą ją po raz pierwszy. Jestem ciekawa, jakie to musi być uczucie. Pierwszy raz zmierzyć się z tą dawką energii, charyzmy i przeżyć to po prostu, bo niewątpliwie koncert Florence and the Machine jest przeżyciem. Nawet ostatnio wspominałam sobie, kiedy pierwszy raz zobaczyłam ją na scenie w 2009 roku intuicja podpowiadała mi, że być może wkrótce będę oglądać ją nie w klubie na 1000, 2000 może osób, ale na wielkich stadionach. I chyba już nigdy później nie zobaczyłam Florence stojąc w pierwszym rzędzie i mając ją na wyciągnięcie ręki. Ale kiedy wyszła na scenę, oczywiście jak zawsze, mając tę scenę i wszystko, co na niej się dzieje w garści, więc wyszła. Przed nią stały dwa wiatraki, które tworzyły iluzję wiatru, niezbędnego, by była ta drama w powietrzu. I wyszła, jak kapella zaśpiewała pierwsze dźwięki piosenki Between Two Lungs i już od tego wyjścia miała publiczność w garści. I dzisiaj to są już inne koncerty, to troszkę też jest inna muzyka i pewnie jest to też troszkę inna Florence, ale jeśli coś się nie zmieniło, to właśnie to. Kiedy wychodzi na scenę, scena jest jej. Jeśli ktoś ma ochotę powspominać swoje doświadczenia z koncertów Florence and the Machine, a te polskie niewątpliwie uchodzą za wyjątkowe w koncertowym kalendarzu artystki, proszę koniecznie dać znać. anna.gacek@polskieradio.pl Za 9 minut 10. Katarzyna Stopalczyk. Dzieci wiedzą lepiej. dlaczego ludzie dobierają się w pary? A bocianki też, bo jednemu jest samotnie, a jeżyki nie, bo mają kujki. A co to jest? Człowieki też mają, jak rozdymka. Znasz kogoś takiego? Znam taką rybkę. A kto nie ma pary? Ma bocian, ma lis na pewno. Emilka ma Ksawerego, ale już rozstali się, bo po prostu już Ksawery nie jest do pary. Ja miałam chłopaka Wojtusia, potem miałam ciebie, Filip, i Kacpra drugiego. Boże, nie wiem, z którym się teraz mam ożenić. Obiecał mi, że nigdy nie przestanie mnie kochać. Nie przestanie? Niech tylko spróbuję, to mu dam popalić. Ale jak? No, już mam swój sposób, żeby się ode mnie nie odczepił. A czym się różni miłość od przyjaźni? A przyjaźń to już przyjaźń, a miłość to jest miłość. No. A moja dziewczyna wygląda jak dziewczyna. Musi na 100% być młoda, żeby miała rodzenie. A co to znaczy? Żeby miała rodzenie. To jest takie coś, że ktoś kogoś kocha, całują się. A, o tak. I się mówi tekst. Ożeń się ze mną i to już. A co to jest dobrana para? Dobrana para, czy ktoś się już dobrał w żonę i w męża. Ożeniają. Cuda. Cuda. A jak wygląda zakochany człowiek? Uśmiechać groszkę. Buzię rozrawi tak, żeby wiedzieli, że się kochają. Wojtek mnie porzucił. Kasper mnie porzucił. Mały Filip mnie porzucił. Jestem porzucona żona. W ogóle nie jestem zakochliwa. A kto nadaje się na męża? To chyba facet. Tylko mój tata.